Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 29 lipca, minęła godzina 14. Krzysztof Zyblewski, serwis Trójki. Jest postępowanie wobec Polski o naruszenie unijnych przepisów. Komisja Europejska daje Warszawie miesiąc na odpowiedź. Pierwsze uroczystości upamiętniające powstanie warszawskie na stołecznym Żoliborzu. Pożary lasów w Hiszpanii, ewakuowano 500 osób. Komisja Europejska rozpoczęła postępowanie przeciwko Polsce o naruszenie unijnego prawa w związku z przyjętą ustawą o sądach powszechnych. Oficjalne pismo w tej sprawie zostało wysłane do władz w Warszawie. Bruksela wskazuje na przekroczenie unijnych przepisów przy zróżnicowaniu wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć. O prawie do dalszej pracy już po osiągnięciu tego wieku ma zgodnie z ustawą decydować minister sprawiedliwości. Według komisji takie uprawnienia, jak również te do odwoływania i powoływania prezesów sądów, podważą niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości. Teraz Polska ma miesiąc na przesłanie wyjaśnień i odpowiedzi na zarzuty Brukseli. Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji w śniadaniu w Trójce politycy komentowali ewentualne działania Brukseli wobec Polski. Zdaniem posła PiSu Jacka Sasina traktaty unijne wyraźnie wskazują, w jakich obszarach instytucje unijne mogą ingerować w prawodawstwo krajowe. Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby jakakolwiek instytucja europejska mówiła nam w Polsce, jak mają być zorganizowane sądownictwo w Polsce, jak ma wyglądać ustrój sądów, jak mają być wybierani sędziowie. To jest zakres spraw, który należy do kompetencji każdego z państw. Poseł PO Rafał Grupiński mówił, że rząd lekceważył Unię. Minister spraw zagranicznych, minister sprawiedliwości są zapraszani do Brukseli na ważne spotkania, żeby wyjaśnili zmiany, które są proponowane, żeby po prostu podjąć dialog. Oni nie tylko tam nie jadą, ale na listy, które są wysyłane do rządu, odpowiada wiceminister Szymański, żeby wykazać lekceważenie i pogardę dla najwyższych urzędników europejskich. Polskie władze mają miesiąc na odpowiedź. Jeśli wyjaśnienia Warszawy nie będą dla Brukseli wystarczające, komisja zgodnie z procedurami wyśle drugie upomnienie. Jeśli późniejsze wyjaśnienia nie przyniosą rozstrzygnięcia sporu, wtedy skierowany zostanie pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który może zasądzać kary finansowe. 3 dni przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego rozpoczęły się pierwsze rocznicowe uroczystości. Na warszawskim Żoliborzu przy kamieniu poświęconym żołnierzom żywiciela spotkali się powstańcy, ich rodziny i harcerze. Jak co roku, by upamiętnić ofiary historycznego zrywu sprzed 73 lat. Powstanie rozpoczęło się o 17, ale na Żoliborzu pierwsze strzały padły już 2 godziny wcześniej. Antoni Chojdyński miał wtedy 15 lat. O dowodzącym generale Mieczysławie Romanie Niedzielskim pseudonim Żywiciel mówi, że był wspaniałym człowiekiem. On był z Bielan i jak wybuchło powstanie, to Bielany zostały odcięte od Żoliborza w ogóle. Mieliśmy tylko kontakty z Puszczą Kąpielowską, a zresztą tam, gdzie ja byłem jako 15-letni chłopak, to miałem za zadanie obsługę szpitala. Walcząca w powstaniu Anna Borkowska wspomina, że było wiadomo, kto jest dowódcą, ale nie wszyscy mieli z nim kontakt. Wiedzieliśmy, kto jest dowódcą, wiedzieliśmy, gdzie jest dowódca. Ale nie było takiego bezpośredniego kontaktu z nim. Były przydzielone jakieś zadania, każdy robił to, właściwie wszystko. Każdy robił wszystko, co było do zrobienia. Bo i pomagało się w kuchni, gotowało się zupy z tego, co było dostępne. A wieczorem na ulicach stolicy, obok miejsc walk, pomników i tablic, po raz 27 zorganizowano bieg Powstania Warszawskiego. Hiszpania walczy z pożarami. W południowo-wschodniej części kraju strażacy mierzą się z ogniem od czwartku. Na razie nie udało się go opanować, choć w walce z ogniem bierze udział 20 samolotów i helikopterów. W ciągu 2 dni pożar rozprzestrzenił się na obszarze około 1000 hektarów. Teren ten to głównie lasy sosnowe. Do tej pory z wiosek i pól namiotowych w gminie Este ewakuowano 500 osób. Hiszpania jest kolejnym krajem, w którym upalne lato skutkuje dużą liczbą pożarów. We Francji strażacy walczyli z ogniem w okolicach obleganych przez turystów plaż na Lazurowym Wybrzeżu. Ewakuowano tam około 10 tysięcy osób. Z kolei w Portugalii pożary wystąpiły głównie w lasach. Tysiące ludzi musiało uciekać ze swoich domów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Najwięcej słońca w centrum i na południu kraju, na północy pochmurno, na zachodzie możliwy przelotny deszcz. W Szczecinie i Olsztynie 20 stopni, w Białymstoku i Lublinie 21, w Trójmieście, Warszawie i Krakowie 22, w Katowicach i Poznaniu 23, w Rzeszowie i Wrocławiu 24 stopnie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

10 minut po godzinie 14. Warto planować już sobie rozrywki na wieczór. Let's spend the night together, The Rolling Stones. No, a Mick Jagger obchodził w zeszłym tygodniu, w tym tygodniu, który się kończy, 74. urodziny. Teraz a propos planów na nadchodzące dni. Agnieszka Obrzańska wykręca numery. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Gdańska i zapraszamy na spacery. Lokalni przewodnicy i przewodniczki zapraszają na wycieczki w 5 gdańskich dzielnicach. Przez całe lato. Spacery nietypowe. Dlaczego? Ponieważ każdy z naszych lokalnych przewodników i przewodniczek to są osoby, które z jednej strony są albo mieszkańcami, albo miłośnikami miejsc, po których oprowadzają, i każdy przewodnik ma swoją własną trasę. To są trasy niepowtarzalne, każdy ma własną narrację i każdy opowiada to, co dla niego jest najbliższe. Więc tymi lokalnymi przewodnikami można zwiedzić kolekcję murali na Zaspie. Każdy z przewodników wybiera taką trasę, która obejmuje powiedzmy 2 godziny i są w stanie zobaczyć 20-30 murali, a także zachęcają nasi przewodnicy do indywidualnych wycieczek. Mówi Barbara Sroka. Są także historyczne dzielnice, czyli Biskupia Górka to jest miejsce niezwykłe, takim, w którym można poczuć atmosferę przedwojennego Gdańska. Dolne Miasto, które jest po tym procesie rewitalizacji, więc się bardzo zmienia, ale z drugiej strony tam też każdy znajdzie coś dla siebie, bo można się zachwycić modernizmem, czyli budynkiem gdańskiego, monopolu tytoniowego, kamienicami właśnie tymi też z XIX, przełomu XX wieku, czy historią montowania amerykańskich samochodów na Dolnym Mieście przed wojną. Dodatkowo Nowy Port, czyli coś, co dla Gdańska jest bardzo charakterystyczne. Miejsce, gdzie rozpoczęła się II wojna światowa i był strajk dokerów, ale także miejsce, gdzie podobno odpoczywał Napoleon Bonaparte. No i jeszcze Orunia, czyli też miejsce nie do końca znane i nie do końca oczywiste, bo Orunia to jest pięknie położona dzielnica pomiędzy wzgórzami morenowymi i to jest właściwie takie letniskowe miejsce, gdzie zamożne rody sytuowały tutaj swoje letnie posiadłości i wiele z tych miejsc na Oruni już nie ma, ale można jeszcze znaleźć takie zakamarki i uliczki, które pamiętają właśnie te niesamowite opowieści. Spacerujmy wraz z lokalnymi przewodniczkami, przewodnikami po Gdańsku i poznajmy historie, których nie usłyszymy nigdzie indziej. Na taki spacer trzeba się tylko zapisać. Wystarczy zajrzeć na stronę www.ikm.gda.pl i po prostu dołączyć. Z Gdańska przeskakujemy do Katowic i Galerii BWA na wystawę, która uruchomi nasz zmysł słuchu, no i jeszcze ciało. Jej tytuł brzmi Przesilenia, a zatem... Są wystawą zbiorową, w której bierze udział aż 14 artystów. Mamy tu m.in. pracę Alicji Bielawskiej, Karoliny Grzywnowicz, Magdaleny Sterskiej, Damiana Reniszyna i wielu innych. I wszyscy oni opowiadają o wsłuchiwaniu się w ciało, ale robią to na różne sposoby, bo głównie mamy prace, które opierają się na słuchaniu, ale wiele prac jest też dostępne za pomocą zmysłu dotyku. Najmniej jest takich, które można obserwować. Wydaje mi się to ciekawym posunięciem i może pewną niespodzianką, ponieważ cała galeria jest pogrążona w półmroku. Właściwie chyba tylko jedna praca Magdaleny Lazar jest doświetlona, a pozostałe właśnie odbiorcy będą doświadczyć za pomocą innych zmysłów. Mówi Marta Lisok. Wydaje mi się, że warto to wartościowywać na różne sposoby. Te zmysły spychane zwykle na margines w przestrzeniach muzealnych czy galeryjnych. I tutaj Magdalena Starska przygotowała 6 prowizorycznych trampolin konstrukcji z folii rozpiętej na witkach. I każdy z odbiorców może na taką trampolinę wejść i skakać na niej. Jednocześnie obok może być kolejna osoba, a w ten sposób może tworzyć bardzo fajny koncert na hałasy i szelesty. Drugą pracą, która na pewno apeluje głównie do zmysłu dotyku, jest seria drewnianych obiektów Damiana Reniszyna, która nazywa protezami. Reniszyn, podobnie jak Starska, nawiązali do bardzo słynnej instalacji, która w latach 70. została przygotowana w Tate Modern przez Roberta Morrisa, który właśnie za pomocą obiektów starał się na różne sposoby aktywizować to uśpione ciało odbiorcy. Nie śpijmy. Zaglądajmy do BWA Katowice i uruchamiajmy zmysły. Wystawa Przesilenia już od wczoraj dostępna dla wszystkich w Katowicach. A na koniec zaproszenie na tarnowski rynek, który sam w sobie jest wart zobaczenia, a dodatkowo jeszcze pojawiły się na nim hipopotamy. Hipopotamy artysty Józefa Wilkonia Pojawiły się dwie rzeki wybitnego ilustratora, rzeźbiarza, fantastycznej postaci polskiej kultury. Pan Józef Wilkoń ma swoje rodzinne związki z Tarnowem i w związku z tym udało się nam zaprosić go do wykonania rzeczy specjalnej, ekstra dla Tarnowa, dla mieszkańców, ale też dla wszystkich, którzy tutaj będą przyjeżdżać i to miejsce odwiedzać. To jest rodzina hipopotamów wykonanych z drewna, które są już na tarnowskim rynku, są atrakcją tego lata, ale zostaną w mieście już na zawsze. I też myślę, że tak jak bywa z dobrą sztuką, ona tak naprawdę jest czymś, co prowadzi gdzieś dalej. Generuje dużo dobrych emocji, dużo myśli, ale też konkretnych aktywności. Mówi Ewa Łączyńska-Witz. I tak też w tym roku na tarnowskim rynku Wyspa Wilkonia i wokół tych hipopotamów dużo różnych działań. Powstały specjalne elementy małej architektury, takie podesty drewniane, które służą mieszkańcom i wszystkim, którzy tutaj się znajdują, do bardzo różnych aktywności, do tańców, także w każdą niedzielę, do piątkowych warsztatów, których inspiracją jest twórczość Józefa Wilkonia, ale to są takie działania miejskie, które są w każdy piątek wakacje od 17 do 20 można wziąć w nich udział. W każdą sobotę wakacje czytamy bajki. Jest dużo, dużo różnych atrakcji. Jest świetna gra planszowa, wyprawa po skarb na rynek w Tarnowie, więc serdecznie zapraszamy. O każdej porze dnia i nocy można tę wyspę zobaczyć, ale też zapraszamy do wszystkich wydarzeń, które wokół niej się odbywają. Wyspa Wilkonia na rynku w Tarnowie i hipopotamy, które całkiem dobrze się tam zaaklimatyzowały. Do tego jeszcze mnóstwo wydarzeń wokół nich. Więcej na www.bwa.tarnów.pl. A my zapraszamy. Także na stronę polskieradio.pl/trójka, gdzie Gdańsk, Katowice i Tarnów i te propozycje wybrane przez Agnieszkę Obszańską są bardzo szczegółowo opisane. A ja teraz już mam w dłoniach płytę, z której oczywiście zagramy, a ta płyta zapowiada naszych gości. السنة واسمنا نغماني عالو دي عشان مرا نغمان نصواري عم صرف مني في السنة واصمر مقمالي يا حلوة دي عالجمرة مقمالي نصمالي عم صرف مالي Nagranie, którego pochodzenie już za chwilę stanie się jasne, a zresztą być może nasi słuchacze doskonale już ten album albo album w wersji nienagranej na żywo znają. Trochę skomplikowałam wszystko, więc przedstawiam gości. Iza Teodorkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Festiwal Warszawa Singera, Milo Curtis, dzień dobry. Cały świat, ale także związany z festiwalem. No i przede wszystkim z płytą, z której teraz słuchaliśmy utworu, Naxos Orchestra, na żywo w Muzeum Polin. Kiedyś mogliśmy posłuchać waszego koncertu w Trójce nawet, kiedy wydaliście płytę. Mhm. Ten koncert odbył się w szczególnym miejscu, jak rozumiem, no ale sam pomysł na tą orkiestrę jest bardzo wyjątkowy. No pomysł jak każdy inny z moich pomysłów, po prostu. Każdy twój pomysł jest wyjątkowy, ten także, tak? Nie, no jest wyjątkowy może dlatego, że ale od dawien dawna lubiłem mieszać, no i tu zmieszałem różne kultury. A mieszaniem kultury zajmowałem się od początku lat 70. już tak bardziej profesjonalnie, czyli jeszcze ciebie na świecie nie było. Mieszaniem kultur, kontrkultur. Kontrkultur i tak dalej. No już o tym nie będę opowiadał, bo opowiadamy o festiwalu muzyka, o festiwalu Singera. To, co teraz słyszymy, nagraliśmy w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, bo chciałem mieć płytę live, ja wolę płytę live. Ale podpisałem kontrakt kiedyś z Warnerem i między innymi te utwory, właśnie ta mina, była też na płycie pod tytułem Podróż dookoła mózgu. A ta mina po arabsku znaczy precious, czyli drogocenna i jest to moja pierwsza z sześciorga wnucząt. Jeżeli mówimy o łączeniu, to tutaj to połączenie jest bardzo piękne, bo mamy tutaj połączenie tego, co się wiąże z islamem, tego, co się wiąże z Żydami, z tego, co się wiąże z chrześcijanami, więc wszystkie te trzy główne religie koegzystują na jednej płycie, koegzystują w ludziach, w kulturze, w muzyce i to też bardzo pięknie się łączy z festiwalem Warszawa Singera, który już po raz kolejny odbędzie się w Warszawie. Przełom sierpnia i września, czyli zakończenie festiwalowego lata. Impreza, która już od kilkunastu lat przyzwyczaiła uczestników do tego, że warto sprawdzać, co przygotowujecie. A już macie plany skonkretyzowane na ten rok i wiadomo, co się wydarzy. Nurt łączenia i nurt przypominania tego, co ważne, jest stale obecny, ale kogo zaprosiliście do współpracy? Tak, w tym roku to już 14. edycja festiwalu. Jak co roku staramy się, przez cały rok pracujemy nad tym, żeby ten program był coraz bardziej atrakcyjny. Staramy się pokazywać nowych artystów, którzy są zainspirowani kulturą żydowską, ale oczywiście i tych, którzy w tej tradycji już osiedli dosyć długo. Przede wszystkim gwiazdą tegorocznego festiwalu będzie Frank London. Osoba niezwykła, muzyk, który koncertuje na całym świecie, tworzy wspaniały projekt, również międzykulturowy jak Milo. W tym roku zaprezentuje dwa wyjątkowe koncerty. Jeden to jest Ahava Rabba z kantorem Jakowem Lemerem. Do współpracy zaprosił najlepszych muzyków żydowskich w Europie, między innymi Merlina Sheparda, wspaniałego klarnecistę, Gaja Szaloma, multiinstrumentalistę, tancerza, człowieka tak naprawdę wielu talentów. I to będzie piękny koncert o miłości, wierze, nadziei, czyli to, co tak naprawdę najbardziej potrzebujemy, chcemy promować podczas tego festiwalu. Koncert odbędzie się podczas uroczystego otwarcia festiwalu w synagodze imienia Nożyków 27 sierpnia w niedzielę. Następnie, aby lepiej poznać Franka Londona, zorganizowaliśmy również spotkanie z nim. My tak naprawdę oprócz tego, że pokazujemy te gwiazdy na scenach, to również robimy spotkania bardzo bliskie z publicznością, gdzie publiczność będzie mogła zadać mu bezpośrednie pytania, porozmawiać w miłej, fajnej atmosferze i przede wszystkim poznać go jako również człowieka z jego słabościami również, bo nie są to osoby idealne. Oprócz tego Frank zaprosi nas również na cały wieczór podczas koncertu Frank London i przyjaciele do Teatru Kwadrat, gdzie zaprezentuje swoje najnowsze utwory, ale również przypomni te z repertuaru Klezmatics, jego największego zespołu. Tutaj dotykamy oczywiście tematu, który w Radiowym Domu Kultury już się pojawiał, kłopotów z siedzibą Teatru Żydowskiego. Tymczasowa siedziba przy ulicy Senatorskiej 35, to też Warszawa. Teatr Kwadrat też zaangażowany w tegoroczny festiwal Warszawa Singera. No i oczywiście Plac Grzybowski, ulica Próżna, to są te miejsca, do których nas już przyzwyczailiście. Zróbmy tak, że przez krótką chwilę posłuchamy ponownie muzyki i ponownie zajrzymy na płytę Coexist, nagraną przez Naxos Orkiestrę w Muzeum Polin, a potem wrócimy do rozmowy. To nagranie w tej wersji zarejestrowanej na płycie Tamara ma 16 minut i 16 sekund. To nie jest taki format, który w Radiowym Domu Kultury mógłby zaistnieć w całości. Ta audycja zawsze się śpieszy. Przypomnę, że Iza Teodorkiewicz, raz jeszcze dzień dobry, i Milo Kurtis są naszymi gośćmi. Rozmawiamy o festiwalu Warszawa Singera. O całym festiwalu nie opowiemy, ale już na stronie polskieradio.pl/trójka zamieszczona jest wyczerpująca informacja i przede wszystkim namiary na festiwal. Więc takie najtrudniejsze pytanie, co koniecznie trzeba przypomnieć, powiedzieć, aby dotarło już teraz do słuchaczy, bo może trzeba rezerwować szczególnie bilety albo czas, aby nie stracić okazji. Tak naprawdę wszystkie imprezy są bardzo ciekawe, ponieważ zarówno zapraszam serdecznie na spotkania literackie, które przygotował Remek Grzela. W tym roku wspaniali goście Hanna Kral, pani Posmysz, Mikołaj Grynberg i nowa książka Rejwach. Którą właśnie przeczytałam na wakacjach. Przepraszam, że się wtrącę, miałam tego nie robić. Opowieści ludzi, którzy zgłosili się do Mikołaja Grynberga już po lekturze jego książek. A potem okazało się, że na wyprzedaży w jednej z sieciowych, nie księgarni, tylko supermarketów, kupiłam wszystkie jego inne książki po 9 zł. Polecam poszukiwania. Przepraszam za tą wstawkę. Tak, zresztą my będziemy tę książkę czytać na festiwalu. My poza tym, my dużo czytamy. Czytamy poezję z cyklu Przystanek Poezja. W tym roku czytamy poetki, poezję poetek. Zresztą jest to antologia też przygotowana przez kobiety i będą to kobiety czytały, czyli aktorki Teatru Żydowskiego. Czytają też mistrzowie sceny polskiej. W tym roku Andrzej Seweryn i Jerzy Radziwiłowicz. Mamy spotkania z naukowcami o kulturze jidysz, o rozwoju tego języka. Przygotowaliśmy cykl spotkań w Centrum Kultury Jidysz, które działa przy Teatrze Żydowskim. Działa tam bardzo prężnie Uniwersytet Trzeciego Wieku oraz Otwarty Uniwersytet Warszawski, gdzie słuchacze mogą na co dzień przyjść i zapoznać się z różnymi aspektami tej kultury. Więc literatura, poezja, proza, to są bardzo ważne elementy festiwalu, ale myślę, że najważniejsza jest muzyka i w tym roku bardzo wyjątkowi goście, kolejna płyta zespołu Kroke Traveler i gościnnie Anna Maria Jopek, z tego się wyjątkowo cieszę, bo uwielbiam tą artystkę. Jeśli chodzi o kobiety, to również na szczególną uwagę zasługuje Hadar Neuberg, izraelska flecistka, na stałe mieszkająca w Nowym Jorku, która prezentuje bardzo różne muzyki, korzenie. Między innymi właśnie łączy te wielokulturowe wątki. Oprócz tego wspaniałe koncerty plenerowe na Placu Grzybowskim i dwie największe gwiazdy tego festiwalu, czyli Dawid Dor, wybitna gwiazda sceny izraelskiej, i Miri Messike, obsypana nagrodami i chyba najbardziej popularna w tej chwili izraelska piosenkarka. Oprócz tego również Anna Ribeiro, Kompu Mynarskiego, Rolf Kuhn, czyli wybitny, naprawdę wybitny saksofonista, klarnecista jazzowy, który będzie główną gwiazdą Zinga Jazz Festival, który już czwarty rok prezentujemy w ramach festiwalu Warszawa Zingera. Zagra trzy koncerty. W jednym połączy swoje siły z Mikołajem Trzaską, właśnie braćmi Oleś oraz Christianem Dawidem z Niemiec. Zagra również z młodymi muzykami w nowo otwartym klubie Akwarium. No i teraz już wiemy, że Mikołaj Trzaska i bracia Oleś nie mogą liczyć na nazwanie ich młodymi muzykami. I teraz wyjaśnić też musimy obecność twoją, Milo. W moim wypadku można ich nazwać bardzo młodymi. Rozumiem. Jeśli o mnie chodzi, to są bardzo młodzi muzycy. Dobrze, natomiast jeżeli chodzi o twój udział i twoje zaangażowanie w tegoroczną edycję festiwalu Warszawa Zingera. No ja się starałem na festiwalu Zingera i rozmawiałem z Izą już od wielu, wielu lat, jak jeszcze Teatr Żydowski był otwarty i tam była Fundacja Shalom. No i wreszcie po 3 latach starań udało mi się. Bardzo chciałem wziąć udział w tym festiwalu, bo często, no chyba na wszystkie od czasu powrotu ze Stanów chodzę, na wszystkie festiwale. Mają świetny program za każdym razem. No i udało mi się, bo myślę, że to, co ja robię, bardzo pasuje do tego festiwalu. To, co aktualnie robię z orkiestrą Naxos. No i bardzo się cieszę. Zagramy 2 października w Teatrze Kwadrat. No, czyli takie kameralne warunki, tylko 400 osób wchodzi, więc starajcie się wejść, bo ostatnio z tym miałem problemy. Ale jednocześnie cieszę się, że będzie Rolf Kuhn. No to jest tak genialny klarnecista. Posłuchać, bo ja gram na klarnecie ostatnio. Odechciało mi się grać na bębnach. I się przerzuciłem na klarnet. No to dla mnie jest wzór. Co prawda ja używam melizmatów greckich, arabskich, a on żydowskich. To jest różnica. Każdy muzyk będzie wiedział, jaka to jest różnica. A nie muzycy mogą sobie to sprawdzić teraz, wpisując melizmaty do wyszukiwarki. Cieszę się, że się udało w takim razie i że w ramach imprezy, którą znasz i uczestniczysz w niej, będziesz mógł ze swoją muzyką i ze swoimi muzykami wystąpić. Tak jak powiedziałam, na naszej stronie polskieradio.pl/trójka informacje na temat festiwalu i wszyscy zainteresowani, zwłaszcza tymi wydarzeniami, które ze względu na ograniczenia przestrzeni nie będą dostępne dla wszystkich. Warto już teraz sprawdzać, rezerwować sobie czas i bilety, a my będziemy jeszcze o festiwalu przypominać. Bardzo dziękuję i tutaj spojrzałam na naszych gości. Iza Teodorkiewicz i Milo Kurtis byli naszymi gośćmi. Dziękuję. A wspomniani Oleś Brothers, czyli bracia Oleś, teraz na naszej antenie jeszcze przez kilka minut. Burczakowa, mety Burczakowa, rotonda saś prydzisz, ikie mia madam. Mety Burczakowa, rotonda saś prydzisz, ikie mia madam. Aż prydzyter nas pyszysz, aż prydzyter nas pyszysz, tym buzina konda po osmanaka. Aż prydzyter nas pyszysz, aż prydzyter nas pyszysz, tym buzina konda po osmanaka. Να δώσεις χέρια, θέλω να δώσεις χέρια, απ' μπροστά και πίσω, ο Οσμάναγα. Θέλω να δώσεις χέρια, θέλω να δώσεις χέρια, απ' μπροστά και πίσω, ο Οσμάναγα. Oleś Brothers i Yorgos Skolias na naszej antenie, też jako wspomnienie po poprzednich edycjach festiwalu Warszawa Singera, a my tymczasem sprawdzimy, gdzie jest Jan Niebudek. A ja jestem w Chucisku, przepięknie malowniczo położonej miejscowości, około 25 minut jazdy od centrum Krakowa. Stoję przed wielkim krzesłem Tadeusza Kantora, no i właśnie tu wszystko się wyjaśnia. Jesteśmy w domu, w tym momencie w domu rezydencji artystycznych, ale domu, w którym w ostatnich latach swojego życia mieszkał Tadeusz Kantor wraz z żoną Marią Stangret. A dziś odbywa się tu rezydencja artystyczna, jakiej jeszcze nie było, mam wrażenie. To wirtualna rzeczywistość, gra komputerowa, Tadeusz Kantor, to wszystko w jednym. O co chodzi, zaraz się wyjaśni. Pierwszy tydzień to było zapoznawanie się z Kantorem, jego twórczością. Enjoying the view. No i podziwialiście widok. Yeah, and then as you saw our studio downstairs, we just were sort of shut up in there for 2 weeks. O tak, a później 2 tygodnie spędziliśmy w studiu na parterze, pracując nad prototypem. Rozmawiamy z Aurią Harvey i Michaelem Saminem z kolektywu Tale of Tales, twórcami gier w technologii wirtualnej rzeczywistości i sztuki elektronicznej. Na koncie mają m.in. grę Path, która jest zabawą z motywem baśni o czerwonym kapturku. Celem tej gry było wprawdzie dotarcie do domu babci, ale wcale nie było tylko jednego scenariusza. Spotkanie wilka wcale nie musiało być w tej grze czymś złym. Teraz pracują nad inną grą, właśnie w Chucisku, grą inspirowaną sztuką Tadeusza Kantora. Pracują dzięki współpracy z Fundacją Kantora i Instytutem Adama Mickiewicza. Do you think it makes sense to work like that? I mean, in place like this. Uważasz, że to ma sens, żeby pracować nad grą w takim miejscu? Tak, oczywiście, to piękne miejsce, w którym można odpocząć. To oddech od miasta, w którym na co dzień żyjemy, a przyjechaliśmy z Belgii. Zwłaszcza, że to dom Kantora. Do you feel his presence? Czujecie tu jego obecność? You don't need to feel it. You just open. Nie trzeba czuć, wystarczy rozejrzeć się po gabinecie. Są tu jego rzeczy, listy. Ubrania. Clothes, there's so many things left. A teraz jesteśmy na szczycie wieży, która jest jednym z elementów tego domu, domu w stylu zakopiańskim, drewnianego, ale właśnie z takim nieco przypominającym średniowieczny element konstrukcji. Domu wybudowanego w 1982 roku, chociaż wygląda na dużo starszy. Ale teraz już wróciliśmy z wieży, w której ukryte są schody prowadzące na wyższe kondygnacje domu. Pora bowiem zapoznać się z grą, a w zasadzie z jej prototypem. This piece track your position in space. This, yeah, that's the beginning of our game. So what happens is you put on the headset and you have a pair. Zakłada specjalne okulary do technologii wirtualnej rzeczywistości, a także specjalne kontrolery na ręce, które zastępują moje ręce, dzięki którym można chwytać różne przedmioty. To na przykład krzyż, to oczywiście jak u kantora to krzesła, ale i postaci, kukły także z jego przedstawień. Wszystkie te przedmioty wyciągamy z szafy, którą musimy otworzyć. One tam się pojawiają, a my, gracze, musimy, albo możemy, nic nie musimy, możemy ustawić je w przestrzeni sceny, bo to właśnie to jest nasza przestrzeń działania. Tak wygląda nasza wirtualna rzeczywistość. This is just the first prototype, basically, that we made in a 2-week section. To na razie prototyp gry, powstał w 2 tygodnie. Pewnie dodamy tu jeszcze różne elementy, jakąś interakcję, znajdą się też pewne linearne przejścia, które będą prowadziły do jakichś konkluzji, tak żeby nadać grze dramaturgię. Nie sądzę jednak, by miała z tego powstać jakaś historia. To raczej, tak jak u kantora, konfrontowanie się z obiektem, przestrzenią, sprawdzenie, co może z tego wyniknąć, jakie emocje może to wywołać. A tutaj wyciągamy obiekty, manekiny, nigdy nie wiadomo, co akurat się pojawi. Krzesło, krzyż, manekin żołnierza albo panny młodej. Wszystkie one pochodzą ze spektaklu kantora, a reszta należy do nas. Ja na przykład lubię tworzyć różne kompozycje. Na przykład rodzinę, posadzić ich na krzesłach. Żołnierz może za to chodzić krokiem marszowym, to trochę straszne. Ktoś inny na przykład rzucał tymi obiektami na wirtualną widownię. Kantor tworzył w zasadzie właśnie takie sceniczne kompozycje z obiektów i postaci. Dlatego odtworzenie możliwości takiego działania w wirtualnej rzeczywistości wydało nam się bardzo interesujące. Praca nad grą potrwa pewnie jeszcze jakiś rok. Chcemy dodać więcej możliwości działania, wprowadzenia w życie swoich pomysłów, interpretacji. I przede wszystkim chcemy pokazywać grę publiczności, na przykład w krakowskiej Krikotece, która już zapowiedziała, że zaprezentuje naszą pracę, kiedy będzie w dalszej fazie. To idealne do tego miejsce. That's kind of a dream in a way, because it's the perfect place. Tak, to bardzo też ciekawy pomysł i po pierwsze czekamy na efekty i na to, że będziemy mogli spróbować wszyscy tej gry i wejścia do świata kantora. Po drugie, Krikoteka i jej siedziba w Krakowie to jedna, mam nadzieję, z pozycji obowiązkowych na mapie, ale warto też odwiedzać Huciska. Ten dom, tę willę zaprojektowaną i zrealizowaną przez Tadeusza Kantora i Piotra Stępnia warto odwiedzić jako po pierwsze muzeum i miejsce pamięci o tym wyjątkowym artyście, ale także jako sam obiekt architektoniczny, pomysł na połączenie tego, co się kojarzy z pewną tradycją, no ale jednak zrealizowany z wizją artystyczną i przekomponowany, czy też inaczej napisany przez kantora i wspomagającego go Piotra Stępnia. O tym więcej na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Czekamy na grę, a już za chwilę kolejna opowieść, tym razem o kulturze techno. They say the working class is dead, we're all consumers now. They say that we have moved ahead, we're all just people now. There's people doing frightfully well, there's others on the shelf, shelf, shelf. But never mind the second kind, this is the age of self, self, self, self. Getting, getting, getting, getting, getting, getting, getting, getting,

subkultura, rave, wspólnotowe przeżywanie, taniec. To wszystko przeniesie nas jeszcze dalej, poza świat muzyki. Interesuje nas taka próba zrozumienia tego, w jakim kontekście społecznym dochodziło do tych przecięć, więc na pewno gdzieś ta ekspozycja ma taki wymiar, czy stawia sobie za cel takie rozpoznanie takiego politycznego wymiaru właśnie tej kultury, która właśnie miała się w jakimś sensie przeciwstawiać takiej alienacji, miała uczyć nas bycia razem, takiego bezpretensjonalnego, bez względu na dziejące się właśnie różne procesy społeczne, różnice. W związku z tym to medium imprezy jako medium artystyczne było właśnie wykorzystywane do takiego jednoczenia się. Tutaj już wspomniany Cukt i miał też taki bardzo nośny program społeczny i polityczny, właśnie wzywający do jakiejś takiej akceleracji i do poradzenia sobie, takiego wzięcia tej rzeczywistości za bary, zmierzenia się z nią w taki sposób kreatywny. Oczywiście to też jest trochę tak, że to nasze zjawisko ma też taki posmak postindustrialności, czyli takiego kolapsu przemysłu i zwijania się wielu różnych środowisk, które właśnie w tym późnym PRL-u jeszcze istniały, ale też u nas, co jest chyba charakterystyczne i co nas interesuje na wystawie, to swoista recepcja tego rodzaju muzyki na prowincji. Tutaj już Manieczki, które w takiej polskiej mitologii klubowej uchodzą za takie miejsce założycielskie w ogóle dla takiej kultury wiejskiej, klubów właśnie z muzyką elektroniczną. To jest co prawda 98 rok. To też jest bardzo interesujące, że Manieczki jako dyskoteka są budowane na gruzach dawnego PGR-u. Czyli jeden wielki projekt zastępuje drugi projekt. Tak jak robiliśmy właśnie z kolektywem terenowym badania, to tam w ogóle w Manieczkach funkcjonuje takie właściwie określenie jak agrotechno. Czyli jakaś taka swoista mieszanka wpływów tego, co w latach 90. przychodziło do Polski zza zachodniej granicy, właśnie z jakąś taką polską witalnością, z jakimś takim zamiłowaniem do rytmicznej, takiej cielesnej muzyki, która gdzieś też na prowincji ma taką swoją tradycję ludową. To jest też taki drugi aspekt tego, co nas interesuje, takie zmieszanie tego, że pomimo, że to słowo techno bardzo często pada przy opisie tej wystawy, przy mówieniu o poszczególnych placach, to w przypadku Manieczek mamy bardzo wiele wypowiedzi właśnie DJ-ów, którzy tam grają, że oni grają wszystko, tylko nie techno. I Manieczki będą dla niektórych odkryciem. A więcej powiązanych z muzyką historii zobaczymy na wystawie 140 uderzeń na minutę. Kultura rave i sztuka w latach 90. w Polsce. Wystawę odwiedzamy w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w pawilonie nad Wisłą. Czas mamy do 27 sierpnia. Także nawet ci, którzy teraz odczuwają te BPM podczas festiwalu Audio River, zdążą wrócić i obejrzeć wystawę lub wybrać się na wyprawę do Warszawy. Polskie Radio PL, ukośnik trójka, tam wszystko widać. Nas było słychać od godziny 14, od godziny 13, a my to Agnieszka Obszańska, Agnieszka Szydłowska i Zofia Kruszewska, która audycję zrealizowała. Mówimy do usłyszenia za tydzień, także o godzinie 13. Tą nową godzinę muszę sobie wbić do głowy. Na zakończenie Meeting by Chance. I can make a Medicaid. Try.